Calm Your Dog, autor Chris Cornell, zespół Temple of the Dog. Na tym albumie głosem wspierającym głos Eddie'ego Vedera niecałe dwa lata później to już był główny głos grupy Pearl Jam. Jedyny żyjący grunge'owy frontman z tej wielkiej piątki, o której już dziś wspominałem. Pearl Jam, przynajmniej kilkanaście przepięknych, przejmujących ballad, a wśród nich na przykład utwór wykorzystany w jednym z filmów, do których mam szczególny, ogromny sentyment. Chodzi o film Big Fish. approach with time suggests that he should relax, but he's always moving much too fast. Said he'll see me on the flip side, on the strip he's taking for a ride. He's been taking too much on. Z albumu Knockout z 1996 roku. To była już czwarta płyta Pearl Jam od 91. No, szybko się uwijali z tymi płytami przed momentem Off He Goes. Całkiem dobre takie muzyczne uzupełnienie cytatu, że gdy jest się bardzo smutnym, lubi się zachody słońca. Ale to chodzi o ten sensowny smutek, który w życiu też jest często potrzebny. To skoro był cytat z mojego księcia, tam róża, to tu u nas w Trójce cierń i fragment pierwszej płyty grupy Illusion. Najpierw Ciernie z pierwszej płyty. To, co ma nadejść, utwór otwierający trzeci album grupy Illusion. To teraz, proszę Państwa, Unplugged. Tak zagrali 10 kwietnia w 1996 roku. Alice in Chains. Płyta ukazała się 3,5 miesiąca później. Jeden z moich ulubionych koncertów Unplugged. Z tego koncertu dwa utwory, które pochodzą nominalnie z mini albumu Sub, który wydali w 1992 roku. Na tym mini albumie pojawili się przyjaciele, m.in. Chris Cornell, którego już dziś słuchaliśmy w audycji, tak samo jak i Ann Wilson z grupy Heart. No to kolejno Brother i Get Me Wrong. Alice in Chains w trójce Unplugged. Brawo, dwa razy Alice in Chains Unplugged do płyty, no właśnie Alice in Chains Facelift. Mam szczególny sentyment, prawo jazdy wtedy robiłem i pomykałem ulicami Warszawy po jazdach Walkman, na środku właśnie Facelift. Natomiast Dirt, ten album przegrany w warszawskich alejach jerozolimskich w digitalu podczas tak zwanych muzycznych, solistycznych wagarów. Wtedy to świadomość piractwa była jednak znikoma. Proszę Państwa, płyta, z której będą pochodziły dwa kolejne nagrania, też została w tym samym miejscu przegrana. Zresztą, jeszcze wracając do Alice in Chains, piosenka Wood jest poświęcona temu wokaliście, Andrew Woodowi. Tak samo jak przecież, o czym wspominałem już, cały album Temple of the Dog. To w trójce teraz Mother Love Bone. Come again, said, oh, she be dissing back. Jezebel's daughter. My love. Gentle Groove, Mother Love Bone. Już tylko 16 minut do czwartej. Noc z poniedziałku na wtorek w programie trzecim to także 2 godziny wielkiego piękna. Chociaż jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, to jak łatwo policzyć, zostało już minut 16. Dziś się taka muzyczna, a grunge'owa zawiesina w tempie, jakbyśmy pływali w słoiku wypełnionym miodem. Golden Life też, no w zasadzie, zachwycili się graniem grunge, tym klimatem, tym brzmieniem, czego wyraz dali na płycie swej drugiej, czyli na Ethel Net Lock. Głos Adama Wolskiego za moment w trójce Frenda. Najpierw wszystko to, co mam, a później o tobie. Czekam jeszcze dzień. Czekać ciągle chcę. Przyjdź i cicho zamknij drzwi. Siądź, posłuchaj, mówię ci. Tak niewiele chcę. Ciebie parę zdarzeń, parę chwil. Chodź, posłuchaj, mówię ci. Oh, często mijam na ulicy cię. Z podstaw umyka mi twój cień. Deszcz całuje twoją twarz, imię twoje śpiewa wiatr. Lekkim krokiem płyniesz poprzez morze głów i wiem, że jesteś sama nawet tu. Gdy patrzę w twoje okno, jest już całkiem ciemno. Bardzo tego pragnę, jakbyś była wreszcie ze mną. Jestem to, jestem to, jestem to, jestem to. Golden Life w trójce. O tobie. Jestem tu. To o czwartej powie państwu Radek Nałęcz. O czwartej, czyli już dokładnie za 8 minut od czwartej w trójce. Coś mi świta. Dzisiaj mamy między innymi dzień Lego. To niech się państwu po prostu dobrze układa i też tak się składa, że kończymy już Wielkie Piękno akustycznie dwoma utworami grupy Creed. Irena Dan zostaje z państwem i oczywiście z Radkiem do szóstej, a ja, czyli Michał Żołądkowski, już pięknie dziękuję. Well, I draws her the news today. Seems my life is gonna change. I close my eyes, begin to pray. Then tears of joy stream down my face. With arms wide open under the sunlight, welcome to this place. I show you everything. With arms wide open, with arms wide open. Well, I don't know if I'm ready to be the man I have to be. I'll take a breath, I'll take him by my side. We're standing on We created life with lungs wide open under the sunlight. Welcome to this place, I'll show you everything. With lungs wide open, now everything has changed. I'll show you love, I'll show you. A verdict is in. No appeal on the docket today, just my own sin. The walls cold and pale, the cage made of steel. Screams fill the room, alone I drop and kneel. And I said, oh. So I held my head up. I hear a thunder in the distance, see a vision of the cross. I feel the pain that was given on a sad day of loss. A lion rolls in the darkness, only he holds a key. A light to free me from my burden and grant me life eternally. Self-right. I cry out to God, you can't.